สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการนาทีผวาหลอมวงเล่าเรื่องผีทุกคนเคยเล่นผีถ้วยแก้วกันไหมคะพี่นานาเคยเล่นตอนเด็กๆนัดกับเพื่อนแถวๆบ้านไปเล่นกันหลังวัดตอน4 ทุ่มตอนนั้นนับว่าใจกล้ากันมากๆเพราะไม่มีผู้ใหญ่ไปสักคนนึกภาพตามนะคะเด็กป.3ถึงป.6ไม่เกินนี้ใส่ชุดนอนถือไฟฉายกันคนละกระบอกโชคดีมากๆที่พวกเราไม่เจออะไรเลยอาจจะเป็นเพราะทุกคนที่ไปในวันนั้นแขวนสร้อยพระไปกันคนละหลายๆองค์อารมณ์ประมาณว่าอยากเจอแต่อย่าออกมาให้เห็นนะเว้ยแต่ก็มีช็อตที่วิ่งป่าราบเหมือนกันนะคะไปกันหลายคนต่างคนต่างหลอนคล้ายกับประสบการณ์หลอนที่พี่นานาจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในคลิปนี้เลยค่ะกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่อยากจะลองเล่นผีถ้วยแก้วด้วยความอยากรู้และไม่เชื่อว่ามีจริงแก้วเปล่าๆมันจะวิ่งเองได้ยังไงก็เลยทำการเล่นซะหลายๆครั้งในสถานที่ที่ต่างกันไปเขาว่ากันว่าการเล่นผีถ้วยแก้วคือการเปิดประตูโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณยิ่งเราเล่นบ่อยๆก็ยิ่งทำให้เราเข้าใกล้โลกวิญญาณเข้าไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวจากที่ไม่เคยเห็นก็จะเริ่มเห็นเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ได้เวลาล้อมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังประสบการณ์เล่นผีถ้วยแก้วสุดสยองพร้อมๆกันเลยค่ะขอออกตัวก่อนนะครับว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เห็นผีกันแบบตัวเป็นๆแต่ก็มีเรื่องราวแปลกๆมาเล่าให้ฟังครับซึ่งผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์และยังคงสงสัยมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง 100% ครับสถานที่วันเวลาเกิดขึ้นจริงและบุคคลที่ร่วมเหตุการณ์นี้มีเป็น10 คนครับมารู้จักกับผีถ้วยแก้วกันก่อนการเล่นผีถ้วยแก้วจะมีอุปกรณ์อยู่3 อย่าง1. แก้วใบเล็กหรือแก้วเป๊กพวกเหล้าดองยาหรือแก้วช็อตนั่นแหละครับใบจะเล็กๆหน่อย 2. กระดาษแข็งหนาขนาดยาวตีเป็นช่องๆสี่เหลี่ยมโดยจะเขียนตัวอักษรตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกฮูกตัวเลข0ถึง9แถมด้วยสระทุกตัวแล้วก็จะมีเพิ่มเติมคือคำว่าที่พักใช่ไม่ใช่ออกไม่ออกได้ไม่ได้ซึ่งแต่ละที่คงไม่เหมือนกันแต่คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ครับ 3. ธูปหรือไม้ขีดไฟไว้สำหรับทำพิธีตอนเริ่มครับรู้จักอุปกรณ์กันแล้วทีนี้มาดูวิธีการเล่นนะครับอันนี้ขออ้างอิงจากประสบการณ์ตรงเลยนะครับที่อื่นผมไม่แน่ใจว่าจะใช้วิธีการลำดับขั้นตอนแบบนี้หรือเปล่าขั้นตอนการเล่นเราต้องมีสมาชิก 3-4 คนครับโดยจะนั่งคนละด้านของกระดาษที่ใช้เล่นจากนั้นจะมี1 คนเป็นคนเริ่มพิธีโดยต้องเป็นคนที่รู้เรื่องพวกนี้มาก่อนพอสมควรหรืออาจได้รู้มาจากการบอกเล่าต่อๆกันมาครับเพราะตอนเริ่มต้องมีท่องคาถาโดยก่อนเริ่มต้องมีการจุดธูปขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนเพื่อให้เจ้าที่อนุญาตให้ดวงวิญญาณที่เราอัญเชิญเข้ามาครับจากนั้นก็เริ่มท่องคาถา3 รอบคนที่เริ่มพิธีจะพูดว่าถ้ามาแล้วกรุณาไปที่พักจะพูดแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าแก้วจะขยับรู้ขั้นตอนกันแล้วจากนี้ไปขอเข้าสู่เรื่องราวของผมแล้วกันนะครับสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้สิ่งที่ตัวผมเองก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงไปร่วมหาคำตอบกันเลยครับผมเป็นเด็กต่างจังหวัดเรื่องมันเกิดขึ้นสมัยผมเรียนม.ปลายน่าจะราวๆปี 40เหตุเกิดที่จังหวัดหนึ่งแถวภาคอีสานตอนใต้เป็นจังหวัดเล็กๆไม่ค่อยดังครับหลายคนบอกชื่อไปก็ยังงงว่ามันอยู่ตรงไหนแต่หลังๆมาเริ่มมีชื่อเสียงเพราะสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งครับเป็นเรื่องราวใหญ่โตระดับโลกเลยทีเดียวโรงเรียนที่ผมเรียนเป็นโรงเรียนมีชื่อเสียงพอสมควรในตัวจังหวัดเอ่ยชื่อไปใครที่อยู่จังหวัดนี้ก็คงรู้จักเพราะจะมีโรงเรียนมัธยมดังๆอยู่แค่2 โรงเรียนครับเหตุมันเริ่มมาจากเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อดำสมมุตินะครับเขาเป็นรุ่นพี่ผม1 ปี แต่ด้วยความสนิทที่เป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยกันทำให้ผมเรียกว่าดำเฉยๆดำเป็นคนแรกที่ริเริ่มเกมนี้ให้พวกเราเล่นกันครับชีวิตในสมัยมัธยมตอนช่วงนั้นกิจกรรมเราไม่ได้มีมากมายเหมือนสมัยนี้วันๆก็เรียนเสร็จก็ซ้อมกีฬาเสร็จก็แยกย้ายกลับบ้านหรือไปหาอะไรกินกันครับไม่ได้ติดละครติดหนังมีอินเทอร์เน็ตเหมือนสมัยนี้ทำให้ยามกลางคืนเสร็จจากซ้อมกีฬาก็ว่างครับบางวันก็นั่งเมากันกลับบ้านที3-4ทุ่มถือเป็นเรื่องปกติบางวันหลังจากซ้อมกีฬาแรกๆก็แค่คุยเรื่องผีกันครับใครมีเรื่องอะไรก็มาเล่าให้กันฟังบางวันก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปตามสถานที่ต่างๆที่เขาว่าเฮี้ยนว่าหลอนไปลองของกันแต่ส่วนใหญ่ก็แค่ขับผ่านครับแถมไปกันเป็นกลุ่มยังไม่เคยมีใครที่กล้าไปคนเดียวเราเลยไม่ค่อยเคยเจออะไรกันครับนอกจากความหลอนของสถานที่นั้นๆอยู่มาวันหนึ่งไอ้ดำเนี่ยล่ะครับมาชวนเล่นผีถ้วยแก้วผมก็เคยลองเล่นผีเหรียญบาทมาสมัยประถมก็เฉยๆซึ่งผมเองในตอนนั้นก็ไม่ได้เชื่อนะครับว่ามันมีจริงผีก็ไม่เคยเจอก็เลยเฉยๆแถมมีเพื่อนอยู่กันเป็น10เอาก็เอาวะลองดูจากวันนั้นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นตามมาแบบค่อยๆมาทีละนิดโดยไม่รู้ตัวครั้งแรกเรานัดเล่นกันที่โรงเรียนนะครับหลังจากเลิกซ้อมกีฬาแล้วก็ประมาณ2 ทุ่มกว่าๆครับบรรยากาศวันนั้นแปลกสุดๆไอ้เราก็ซ้อมกีฬากลับบ้านดึกๆทุกวันก็ไม่เห็นเป็นอะไรแต่อยู่ๆวันนั้นพอจะเล่นผีถ้วยแก้วปุ๊บไม่รู้ลมมาจากไหนเรียกว่าบรรยากาศยังกระหนังผีเลยเสียงลมพัดเสียงใบไม้ชนกันโหทำไมบรรยากาศมันให้อย่างนี้ที่แรกเราเลือกเล่นกันที่อาคารดนตรีไทยครับซึ่งได้ยินเรื่องเล่ามามากมายว่าอาคารนี้มีประวัติในด้านนี้อยู่พอสมควรแถมติดกับอาคารยังมีต้นไทรใหญ่อีกต้นบรรยากาศชวนขนลุกจริงๆครับช่วงแรกๆผมยังไม่ได้เป็นคนเล่นครับมีไอ้ดำเนี่ยเป็นตัวหลักแล้วก็น้องๆเพื่อนๆเล่นกันมองไปตามอาคารเรียนตอนกลางคืนบอกตรงๆถ้ามากัน 3-4 คนมีหลอนแน่ครับดีที่อยู่กันหลายคนประมาณ 7-8 คนได้เมื่อได้สมาชิกครบจุดธูปขอเจ้าที่ไอ้ดำก็เริ่มเลยครับเริ่มบทสวดเป็นคนแรกแล้ววนไปทีละคนพอสวดครบ3รอบความเงียบเริ่มมาแล้วครับพวกเราทุกคนต่างจ้องมองไปที่แก้วกันครับตานี่แทบไม่ได้กระพริบเสียงหายใจนี่แทบไม่ได้ยินมีแต่เสียงลมและเสียงไอ้ดำถ้ามาแล้วกรุณาไปที่พักเสียงนี้พูดซ้ำวนไปวนมาอยู่หลายรอบตัวผมเองด้วยความสงสัยแก้วมันจะวิ่งไปได้ยังไงในเมื่อนิ้วแต่ละคนกดจิ้มลงไปในแนวตั้งแบบนั้นอีกอย่างถ้ามีคนดันกระดาษมันต้องเคลื่อนไหวแน่นอนครับตอนนี้ผมเริ่มสับสนระหว่างจะกลัวดีหรือจะมองแบบวิทยาศาสตร์ใจหนึ่งพยายามจับผิดมันต้องมีคนดันแน่แก้วถึงจะเคลื่อนที่ผ่านไปสักพักแก้วไม่มีท่าทีว่าจะขยับเลยไอ้ดำเลยบอกสงสัยตรงนี้ไม่ได้แล้ววะเปลี่ยนที่กันเอาวะมาถึงนี่ละเอาไงเอากันเปลี่ยนก็เปลี่ยนคราวนี้เราก็เลยย้ายไปหลังห้องน้ำที่ท้ายโรงเรียนเลยครับข้างหลังนี่เป็นป่าไผ่บรรยากาศหนักกว่าเดิมอีกแต่เอาวะเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าแก้วมันจะเคลื่อนที่ได้จริงๆหรือเปล่าผมเลยต้องตามไปดูต่อไอ้ดำจัดแจงทำพิธีการทุกอย่างเสร็จคราวนี้เริ่มกันใหม่โดยผมอาสาเล่นด้วยคนเอาวะให้มันรู้กันไปเลยว่าจะเป็นยังไงรอบนี้บอกตรงๆตื่นเต้นกว่าเดิมอีกใจมันเต้นตุบๆตับๆไงไม่รู้ทั้งบรรยากาศทั้งเสียงลมความมืดช่างสรรหาอะไรเล่นกันจังท่องคาถากันเสร็จความเงียบกลับมาอีกครั้งถ้าแก้วมันวิ่งตอนกูเล่นเหรอวะจะทำไงลุ้นหนักกว่าเดิมอีกครับถ้ามาแล้วกรุณาไปที่พักเสียงไอ้ดำพูดซ้ำไปซ้ำมาในความมืดที่พอมีแสงจากดวงจันทร์ให้ได้เห็นกันลางๆและแสงจากไฟฉายที่ส่องไปที่แผ่นกระดาษพวกเราต่างก้มหน้าจ้องมองไปที่กระดาษใจต่างก็ลุ้นว่ามันจะเคลื่อนเมื่อไรแต่จนแล้วจนรอด แก้วก็ยังไม่เคลื่อนที่ครับสงสัยเล่นที่โรงเรียนจะไม่ได้ว่ะเสียงเจ้าดำพูดเอาไว้วันหน้าเราไปหาที่อื่นกันดีกว่าคืนนั้นเราเลยแยกย้ายกันกลับครับโล่งอกกันไปที่ยังไม่มีอะไรมากความสงสัยมันยังคงค้างคาในใจสรุปผีถ้วยแก้วมันมีจริงๆหรอวะแล้วแก้วมันจะวิ่งได้จริงๆหรอคราวหน้าต้องพิสูจน์ให้ได้ครับผ่านไปหลายวันหลังจากซ้อมกีฬาเสร็จพวกเราก็จับกลุ่มคุยเรื่องผีกันครับคุยกันไปเรื่อยเปื่อยแล้วไอ้ดำมันก็เล่าว่าที่มันมาเล่นเพราะเพื่อนมันเคยเจอมาแล้วแบบเต็มๆเลยมันเลยอยากพิสูจน์เลยมาเล่นตามเพื่อนมันนี่แหละครับมันเล่าว่าก่อนหน้านี้มีเพื่อนมัน4คนพยายามเล่นผีถ้วยแก้วแบบพวกเรานี่แหละครับแต่เล่นที่ไหนเล่นกี่รอบยังไงสุดท้ายแก้วมันก็ไม่ขยับจนในที่สุดเพื่อนไอ้ดำเลยตัดสินใจไปเล่นกันกลางป่าช้าเลยครับโหผมได้ยินแล้วช่างกล้าใจสุดๆเลยครับต่อให้ไปกัน 7-8 คนผมก็ยังไม่กล้าเลยเล่นกันกลางป่าช้าตอนกลางคืนเนี่ยนะจ้างผมสักแสนหนึ่งยังคิดหนักเลยครับแต่ด้วยความที่เพื่อนไอ้ดำไม่เคยเจอไม่เคยเห็นแก้วมันวิ่งคืนนั้นเลยไปกัน4คนไปที่วัดป่าแห่งหนึ่งใกล้ๆตัวเมืองแต่วัดนี้ขึ้นชื่อมากครับคือมีกิตติศัพท์มานานมากเล่ากันมาปากต่อปากใครอยากเจออยากลองมาตอนกลางคืนคนเดียวได้เห็นแน่ครับคืนนั้นพวกเพื่อนไอ้ดำ4คนเข้าไปเล่นกลางป่าช้าเลยครับเริ่มบทสวดทำพิธีเสร็จทุกอย่างก็ยังปกติครับแต่สิ่งที่ไม่ปกติวันนี้แก้วมันวิ่งแล้วครับมันวิ่งไปตามคำถามที่เราถามสะกดคำที่ละคำเพื่อตอบคำถามดูเหมือนทุกอย่างจะปกติแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอยู่ๆมีมืออีกคนยื่นเข้ามาจับที่แก้วครับเป็นมือของผู้ชายแก่ๆตอนนี้ทุกคนเงียบกันหมดต่างคนต่างมองหน้ากันแต่ยังไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาเหมือนทุกคนส่งสัญญาณว่าหันไปพร้อมๆกันนะแล้วภาพที่เห็นเป็นชายแก่คนหนึ่งครับนั่งมองหน้าพวกเพื่อนไอ้ดำอยู่หน้าทีนี้ไม่ต้องรอให้ลุงแก่พูดอะไร4คนกระเจิงไปคนละทิศคนละทางเลยวิ่งหนีกันแทบไม่คิดชีวิตเป็นผมเจอแบบนี้ยังไม่รู้จะวิ่งออกหรือเปล่าเช้ามา4คนนี้ไข้ขึ้นเรียบร้อยที่คนต่างจังหวัดเขาเรียกจับไข้หัวโกรนไม่สบายไปหลายวันฟังไอ้ดำเล่าผมนี่ไม่กล้าเล่นอีกละครับขอดูเฉยๆพอละจากนี้ไปแต่ยังมีพวกเราบางคนยังอยากรู้ยังอยากลองแต่วันนั้นเรายังไม่ได้ไปเล่นกันครับผ่านไปอีกหลายวันเรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นกับไอ้ดำลืมบอกไปหลังจากครั้งแรกไอ้ดำมันก็เล่นของมันเรื่อยๆครับกับเพื่อนๆมันแต่ไม่ใช่พวกผมมันเริ่มมีกิริยาแปลกๆที่ผมสังเกตเห็นตอนไปงานวันเกิดเพื่อนคนนึงในทีมโรงเรียนครับวันนั้นมีงานเลี้ยงที่บ้านเพื่อนคนนี้โดยที่บ้านหลังนี้หน้าบ้านจะมีสนามหญ้ากว้างมากครับประมาณสนามวอลเลย์บอลได้โดยที่บ้านเพื่อนจะเป็นบ้านชั้นเดียวหน้าประตูบ้านจะมีลานเล็กๆและที่นั่งพวกเราก็นั่งคุยนั่งกินข้าวกันที่หน้าบ้านเหตุการณ์ทุกอย่างดูเหมือนจะปกติแต่ที่แปลกไปคือเวลามีเพื่อนเข้ามาหรือกลับไปไอ้ดำที่หันหน้าออกไปทางสนามหญ้ามันเริ่มมีสีหน้าแปลกๆตามันจะแดงผิดปกติเหมือนคนเป็นตาแดงหรือเพิ่งร้องไห้มาแหละครับด้วยความสงสัยผมเลยถามมันว่าเป็นอะไรมันก็ยิ้มแต่ก็ยังไม่พูดอะไรจนผมถามบ่อยขึ้นมันก็เลยบอกครับมันเห็นผู้หญิงยืนอยู่หน้าบ้านคนนึงแต่มันไม่เห็นขาแล้วเวลาใครเข้ามาใครออกไปเขาจะลอยตามไปด้วยครับแต่สักพักก็กลับมายืนที่หน้าบ้านเหมือนเดิมโหแล้วทำไมไม่บอกพวกกูวะถ้ากูบอกพวกมึงก็กลัวดิมันก็พูดถูกนะผมก็ยังถามมันเรื่อยๆครับว่าเขายังอยู่ไหมมันก็บอกไปมาแต่แล้วอยู่ๆมันก็ตกใจครับแล้วหันหน้าหนีไปทางอื่นไม่กล้ามองมาทางผมถามอะไรมันก็ไม่ตอบสุดท้ายมันบอกว่าเข้ามาแล้วยืนอยู่หลังพวกมึงเท่านั้นแหละครับที่นั่งๆกันอยู่ 5-6 คนวิ่งเข้าบ้านเกือบไม่ทัน เรื่องอะไรจะอยู่ถ้าที่มันเห็นเป็นเรื่องจริงก็หลอนสุดๆนะครับจากนั้นเราเลยย้ายเข้ามานั่งกินในบ้านแทนทุกคนในบ้านก็สงสัยกันใหญ่เพราะข้างนอกจะเย็นสบายกว่าในบ้านนาทีนั้นใครจะกล้าออกไปนั่งล่ะครับดีแค่ไหนแล้วที่พวกผมมองไม่เห็นเหมือนมันหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นไอ้ดำดูแปลกๆไปเลยครับเหมือนมันไปไหนมาไหนก็จะวอกแวกมองซ้ายมองขวาตลอดเหมือนมันเห็นอะไรบางอย่างผมว่าตอนนี้มันคงมีเซนส์หรือสัมผัสที่6เรียบร้อยแล้วครับเพราะมาถามมันทีหลังมันบอกเห็นตรงนั้นตรงนี้บนหลังคาก็มีโหดีนะเราไม่เห็นแบบนั้นไม่งั้นคงหลอนสุดๆตอนนั้นผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับเพราะเราพิสูจน์ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้อยากพิสูจน์นะครับเอาเป็นว่าเห็นคนเดียวก็พอไม่ต้องเผื่อกูผมคิดว่าที่มันเริ่มเห็นน่าจะมาจากการเริ่มเล่นผีถ้วยแก้วนี่แหละครับจนในที่สุดพวกเราก็มีโอกาสได้ไปเล่นกันคราวนี้เอารถกระบะเพื่อนไปโดยเราจะไปเล่นที่บ้านร้างแถวนอกเมืองที่หนึ่งครับได้ยินชื่อมาพอสมควรว่าน่ากลัวซึ่งออกไปไม่ไกลมากจากตัวเมืองเป็นบ้านสองชั้นชั้นล่างจะโล่งตัวบ้านจะอยู่ชั้น2ครับเป็นบ้านไม้ไปถึงพวกเราก็เดินขึ้นไปด้านบนขึ้นไปจะเห็นระเบียงบ้านกว้างๆแล้วก็มีห้องอยู่2ห้องผมขึ้นไปก็ยังเฉยๆครับแต่บรรยากาศดูหลอนๆน่ากลัวเหมือนกันแต่แล้วอยู่ๆไอ้ดำก็ตกใจเป็นไรวะมึงตกใจอะไรเนี่ยผมถามมันไปแต่ผมเริ่มรู้แล้วว่ามีอะไรผิดปกติละเปล่าไม่มีอะไรกูตกใจรูปตรงผนังห้องจะมีรูปครับซึ่งใหญ่มากวาดไว้ในผนังเลยแต่ก็ไม่เห็นต้องตกใจอะไรขนาดนั้นนี่วาจากนั้นเราก็เริ่มเล่นกันครับแต่ผมไม่ได้เล่นนะครับนั่งสังเกตการอยู่อย่างเดียวแต่ครั้งนี้แก้วมันวิ่งผมนั่งจ้องด้วยความงงแก้วมันวิ่งได้ยังไงนาทีนั้นยังคิดว่ามีใครดันแน่พยายามจะจับผิดแต่ก็ไม่รู้ว่าใครครับแก้วมันวิ่งไปทุกทางดันไปข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันไม่ยากครับแต่ดันกลับมาเนี่ยทำได้ไงวะหรือมันจะช่วยกัน4คนไม่น่าเป็นไปได้ไอ้ดำก็ถามไปต่างๆนานาครับเป็นอะไรตายชายหรือหญิงถามไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็ขอจบการเล่นโดยเชิญไปที่พักแล้วบอกให้เขาออกจากนั้นจะรอจนแน่ใจว่าเขาออกแล้วเราก็จุดธูปขอขมาครับแต่ขากลับด้วยความแปลกใจผมก็ถามมันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมตอนขึ้นไปมันตกใจมันก็ไม่ตอบครับแต่พยักหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเล่าให้ฟังผมก็โอเคไม่ได้เอะใจอะไรเช้ามาก็เจอกันถามมันไปอีกมันบอกว่าตอนขึ้นไปครั้งแรกมันเจอผู้หญิงนั่งอยู่บนบ้านครับมันเลยตกใจแต่ทำเป็นไม่เห็นแล้วระหว่างที่เราเห็นว่าแก้วมันวิ่งคือผู้หญิงคนนี้เป็นคนจับแก้วให้วิ่งไปครับดีแล้วที่ผมไม่เห็นเหมือนมันมันยังบอกอีกว่าตอนขากลับเขาขึ้นรถตามมาด้วยครับแต่สักพักเขาก็หายไปมันเลยไม่กล้าบอกผมตอนอยู่บนรถนับวันเรื่องพวกนี้ยิ่งเข้าใกล้ผมเข้ามาทุกทีดีนะที่ผมไม่เห็นไม่มีเซนส์แบบนี้แล้วก็ขอไม่มีดีกว่าครับแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับหลังจากวันนั้นพวกเราก็ไม่ค่อยได้เล่นกันอีกเพราะเริ่มเข้าสู่การแข่งกีฬาแล้วจะเรียกว่ากีฬาระดับจังหวัดแต่นอกรอบก็ได้ครับเพราะมีเงินรางวัลด้วยเราก็แข่งไปจนถึงรอบรองดันไปเจอกับทีมที่แข็งที่สุดสุดท้ายคืนนั้นเราตกรอบครับได้แค่ชิงที่3ด้วยความเจ็บช้ำใจก็มานั่งบ่นกันไปตามประสาคนที่ผิดหวังแล้วอยู่ๆก็มีคนนึงดันทะลึ่งเสนอว่าเล่นผีถ้วยแก้วไหมจะได้ถามผีเลยว่าเราโดนโกงจริงหรือเปล่ามันมีเหตุผลของมันผีไม่น่าจะโกหกจะด้วยที่ว่าแพ้จนบ้าหรือเสียใจจนไม่รู้จะทำอะไรทุกคนก็เล่นก็เล่นเราก็เลยไปหาที่เล่นผีถ้วยแก้วกันครับตอนนั้นน่าจะราวๆ3 ทุ่มเราเลือกที่จะมาเล่นกันหน้าโรงเรียนนึงครับที่มีข่าวว่าเฮี้ยนสุดๆแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปข้างในเลยเล่นกันหน้าโรงเรียนนี่แหละ บรรยากาศเลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่ก็มานั่งเล่นติดริมถนนไอ้ดำเจ้าเดิมก็ทำพิธีการไปครับแต่แก้วไม่ขยับเลยเกินนะผีที่ไหนจะมานั่งเล่นริมถนนเลยจะเปลี่ยนสถานที่เล่นกันพอดีพี่ที่เป็นโค้ชเราเสนอว่าให้ไปเล่นที่บ้านพี่เขาเพราะมันมีเรื่องแปลกๆที่บ้านเขาประจำแถมในหมู่บ้านก็ได้ยินกิตติศัพท์มาพอสมควรครับว่ามีพี่ที่เป็นโค้ชคนนี้แกจะออกแนวฝรั่งหน่อยแนวว่าไปเกิดและโตที่อเมริกาเลยพอพูดไทยได้แต่ไม่ชัดมากพี่เขาเล่าว่าที่บ้านเหมือนเจ้าที่เขาจะไม่ค่อยชอบแกเพราะแกโดนแกล้งประจำครับยังล็อกประตูบ้านเองโดยที่ยังไม่ได้เอากุญแจออกมาบางทีก็ไขกุญแจเข้าบ้านไม่ได้มีเสียงนั่นนี่บ้างเวลาอยู่ในบ้านเวลานอนแต่เนื่องจากพี่แกเป็นฝรั่งแกเลยไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ครับจากนั้นเราก็เลยย้ายที่กันมาที่หมู่บ้านของพี่แกซึ่งก็เหมือนโครงการหมู่บ้านทั่วๆไปแหละครับเข้ามาก็จะมีหลายๆซอยหน่อยพี่แกอยู่ซอยประมาณซอยที่4หรือ3ผมไม่แน่ใจจำได้ลางๆตอนนั้นพวกเรามากันเยอะครับราวๆ 8-9 คนได้เป็นผู้ชายทั้งหมดก็เลยเฉยๆเพราะเพื่อนเยอะไม่น่าจะมีอะไรมาถึงบ้านก็หาที่เล่นกันเลยโดยเราตกลงว่าจะเล่นกันตรงหน้าบ้านครับบ้านพี่แกเป็นบ้านชั้นเดียวตรงหน้าประตูบ้านเลยจะมีลานหน้าบ้านเป็นที่นั่งเล่นครับหาอาสาสมัครได้4คนก็เริ่มทำพิธีผมนั่งอยู่ใกล้ๆส่วนพี่เจ้าของบ้านจะนั่งอยู่แถวๆนั้นครับและคนอื่นๆก็นั่งอยู่ใกล้ๆกันสิ่งที่แปลกและไม่น่าเชื่อที่สุดสำหรับผมในวันนั้นคือปกติเวลาเล่นผีถ้วยแก้วจะต้องมีคนเล่นอย่างน้อย3คนใช่ไหมครับแต่คืนนั้นกลับไม่มีคนอยากเล่นเลยมีแค่2คนเท่านั้นคือไอ้ดำและเพื่อนผมอีกคนนึงแต่ไอ้ดำยังยืนยันโอเค2คนก็เล่นได้มันเลยเริ่มพิธีการครับพวกเราที่เหลือก็เลยมายืนดูนั่งดูอยู่ข้างๆโดยผมนั่งอยู่ฝั่งนึงของกระดาษคือนั่งตำแหน่งคนเล่นเลยครับแค่ไม่ได้เอานิ้วจิ้มไปที่แก้วเท่านั้นเองเพราะอยากเห็นด้วยตาว่าแค่2คนแก้วมันจะวิ่งยังไงคือถ้ามีคนดันแก้วผมเห็นแน่นอนเพราะนั่งจ้องอยู่ใกล้แค่นั้นคือนาทีนั้นอยากพิสูจน์มากกว่าครับพิธีก็เริ่มดำเนินไปครั้งแรกก็ยังเงียบครับแก้วไม่ขยับอาจเพราะเชิญวิญญาณทั่วๆไปคือพูดประมาณว่าขออัญเชิญดวงวิญญาณดวงไหนก็ได้รอบที่2เลยจำกัดวงเข้ามาครับคืออัญเชิญดวงวิญญาณที่อยู่บริเวณนี้ได้ผลครับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นแก้วมันขยับทั้งที่มีนิ้วแค่2นิ้วจิ้มไปที่แก้วและนิ้วที่ผมเห็นมันจิ้มไปแบบตรงๆ90องศาครับคือดูยังไงก็ไม่น่าจะดันแก้วในลักษณะนั้นได้แล้วถ้าออกแรงดันนิ้วมันจะโค้งๆเหมือนมีแรงกดแต่นี่มันเหมือนแค่เอานิ้ววางไว้ที่แก้วเบาๆแล้วที่น่าแปลกคือแก้วมันลอยขึ้นมานิดนึงครับคือมันวิ่งแบบนิ่มมากกระดาษแทบไม่กระดิกผมนี่จ้องแบบว่าถ้าเอามือไปจับได้ผมจับไปแล้วครับนาทีนั้นสงสัยมากกว่ากลัวไปแล้วจนพอไอ้ดำเริ่มถามคำถามเท่านั้นแหละครับความสยองมาเยือนทันทีหลังจากดวงวิญญาณเข้ามาอย่างแก้วแล้วคำถามแรกของไอ้ดำคือเป็นอะไรตายดึงเข้าเรื่องเร็วไปไหมแล้วแก้วก็ค่อยๆขยับครับแต่แปลกที่มันเคลื่อนไปแบบเหมือนมันลอยอยู่เลยคือไปแบบนิ่มนวลมากแล้วคำตอบที่ได้คือถูกฆ่าตายคนที่อยู่ห่างๆเริ่มขยับเข้ามาแล้วครับแล้วก็ไม่รู้เพราะความเคยชินของไอ้ดำหรือมันอยากแกล้งพวกผมคำถามของมันแต่ละอย่างสุดๆเลยครับแต่คำถามที่ขนลุกสุดๆคือคำถามนี้แล้วตอนนี้คุณอยู่ไหนแต่ละคนมองหน้ากันจะอยากรู้เพื่อจากนั้นแก้วก็วิ่งครับอยู่ที่นี่นั่นไงกูว่าละจะถามทำไมถ้าแค่นั้นคิดว่าธรรมดาแต่คำถามต่อไปนี่สิครับอยู่ข้างใครเอ้ยนาทีนั้นพวกเราแทบจะประสานเสียงจะถามทำเชี่ยเลยวะแล้วไม่ใช่แก้วไม่ขยับนะครับแก้วมันวิ่งครับสุดท้ายมาหยุดที่ตัวอักษรนอหนูครับคือเพื่อนคนที่นั่งข้างๆผมเลย นึกว่าจะจบยังมีอีกคำถามครับอันนี้ผมไม่ได้แต่งไม่ได้เพิ่มเติมให้มันดูน่ากลัวหรืออะไรเลยนะครับแต่เป็นคำถามจริงๆที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วนาทีนั้นผมก็สงสัยจริงๆว่ามันจะอยากรู้ทำไมขนาดนั้นมันถามว่าข้างซ้ายหรือข้างขวาเอากับมันสิครับมันถามเจาะจงอะไรขนาดนั้นตอนนั้นทุกคนก็กึ่งงงกึ่งกลัวละครับแต่เมื่อแก้วขยับผมขนลุกเลยครับขนาดตอนนี้ผมเล่าอยู่ผมก็ยังขนลุกข้างซ้ายนั่นไงนาทีนั้นตัวผมนี่ลอยออกมาโดยอัตโนมัติเลยครับเพราะมันอยู่ขวามือผมนี่เองตอนนั้นทุกคนรู้แล้วว่ามีอีกคนนั่งอยู่ตรงนี้ทำให้ที่ตรงนี้ว่างขึ้นมาเลยครับคือกระเถิบออกมาจากตรงนั้นกันเลยนี่ถ้ามีคนโผล่ออกมาจริงๆคงวิ่งกันกระเจิงเลยครับชายหนุ่ม 7-8 คนทุกวันนี้ผมเองยังสงสัยแล้วก็ยังถามคนอื่นๆทำไมมันต้องถามแบบนั้นด้วยคือปกติมันไม่ถามถึงขนาดให้รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับแค่ถามว่าเป็นอะไรตายตายยังไงที่ไหนกี่ปีแล้วต้องการอะไรแต่ครั้งนี้อยู่ๆมันมาเจาะจงให้รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนซึ่งก็แปลกมากทำเอาหลอนกันไปหมดแล้วพอตอนนี้เราต้องการให้เขาออกแล้วครับเลยขอเชิญเขาไปที่พักแต่เขาไม่ไปครับตอนนั้นไอ้ดำและพวกผมเริ่มมองหน้ากันเลิกลักเฮ้ยยังไงกันวะเล่นมาตั้งหลายครั้งไม่เคยไม่ออกทำไงดีผมก็ไม่รู้คนอื่นๆยิ่งงงกันเลยเพราะไม่เคยเจอแบบนี้ไอ้ดำมันเลยถามต่อคุณต้องการอะไรเหมือนจะช่วยแก้ปัญหาแต่ในใจผมตอนนั้นหวั่นๆแล้วครับถ้าคำตอบมันออกมาอย่างที่ผมคิดจะทำยังไงไม่ทันขาดคำที่นึกไปแก้วมันวิ่งไปแล้วครับกูจะเอาคนไปอยู่ด้วยเงียบครับนาทีนั้นพวกเรามองหน้ากันแบบเชี่ยละไงไม่น่าเล่นเลยเอาไงดีวะแล้วแก้วมันก็วิ่งต่อครับไปวนรอบๆตัวอักษรตัวหนึ่งนอหนูครับตอนนั้นเจ้าของบ้านคนที่เป็นโค้ชแกสะดุ้งเลยครับเพราะชื่อแกมีนอหนูขึ้นหน้าพร้อมกับเพื่อนอีกคนที่ชื่อเล่นนอหนูที่บอกว่านั่งอยู่ข้างๆผมนี่แหละครับนาทีนั้นทุกคนเริ่มเครียดแล้วครับนี่มันเริ่มไม่สนุกแล้วมันชักจะไปกันใหญ่ไม่รู้ว่านี่เรื่องจริงหรือใครแกล้งแต่นาทีนั้นสยองปนขนลุกแล้วครับจะว่าไอ้ดำแกล้งดันแก้วมันก็ทำได้เนียนมากยังไงการเอาแก้ววางบนกระดาษแล้วดันกระดาษมันต้องขยับแน่ครับมันไม่ใช่พื้นแข็งๆดันยังไงต้องมีเลื่อนมีขยับกันบ้างนี่แทบจะไม่ได้จับกระดาษเลยด้วยซ้ำทำไมแก้วมันวิ่งไปได้จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับสิ่งที่ทำให้ผมยังงงอยู่จนทุกวันนี้แล้วก็อีกหลายๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์คืนนั้นหลังจากที่เขาบอกว่ายังไงก็ไม่ออกแถมจะเอาคนไปอยู่ด้วยพวกเราเลยลุกขึ้นมานั่งคุยกันละครับเอาไงดีโดยยังมีนิ้วของเจ้าสองคนนั้นยังวางอยู่บนแก้วครับแล้วอยู่ๆสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแก้วมันวิ่งครับแต่สิ่งที่น่าแปลกและไม่น่าจะเกิดขึ้นคือแก้วมันวิ่งออกจากกระดาษครับจำที่ผมบอกได้ใช่ไหมครับว่าเรานั่งเล่นกันอยู่หน้าประตูบ้านตรงที่เรานั่งจะเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่ๆนะครับไม่ใช่พื้นไม้แก้วมันวิ่งออกจากกระดาษผีถ้วยแก้วครับค่อยๆเลื่อนออกมาโดยที่ยังมีนิ้วของสองคนนั้นวางอยู่ครับมันวิ่งออกมาทางขวาของบ้านแล้วเลี้ยวเข้าไปทางประตูบ้านจากนั้นผู้ชายทุกคนที่อยู่ตรงนั้น 7-8 คนวิ่งออกมาหน้าประตูรั้วเรียบร้อยคือนาทีนั้นทุกคนวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยครับทั้งที่มีแต่ผู้ชายล้วนๆได้ยินแต่เสียงเฮ้ยๆอะไรวะกับภาพที่ชุลมุนวุ่นวายมากจำได้อีกทีมีเสียงคนตะโกนมาว่าเฮ้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งรู้สึกตัวอีกทีผมอยู่ด้านซ้ายสุดออกมายืนอยู่กับเพื่อนๆที่หน้าประตูรั้วเรียบร้อยแล้วครับไวมากคือไม่รู้ออกมาได้ยังไงพอตั้งสติกันได้เลยถามไอ้ดำเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้มันบอกว่าอยู่ๆแก้วที่วิ่งออกมาจากกระดาษพอเลี้ยวไปทางประตูบ้านแก้วมันล้มเองเลยครับมันเลยตกใจร้องออกมางานงอกละทีนี้คือการเล่นผีถ้วยแก้วหากวิญญาณยังไม่ออกจากแก้วเข ขาห้ามหงายแก้วขึ้นครับอ้าวแล้วที่มันล้มพลิกไปเมื่อกี้ล่ะยังไงเนี่ยไอ้ดำก็งงๆเพราะไม่เคยเจอแบบนี้ไม่รู้จะทำยังไงต่อเราเลยจับแก้วคว่ำแล้วทำพิธีเชิญออกครับแล้วก็ตกลงเลิกเล่นกันเลยไม่ไหวแล้วครับตอนนั้นดึกมากแล้วด้วย5 ทุ่มกว่าได้ละแถมมาเจอแบบนี้ไม่ไหวครับแยกย้ายกันกลับบ้านดีกว่าเรื่องมันไม่จบง่ายๆครับยังจำที่เขาบอกได้ไหมใช่ครับนอหนูทีนี้ตอนจะกลับพี่โค้ดที่ออกแนวฝรั่งแกก็เริ่มกลัวแล้วสิครับขอไม่นอนที่บ้านละจะไปนอนบ้านน้องอีกคนส่วนเพื่อนผมที่ชื่อเล่นนอหนูก็ไม่กล้ากลับคนเดียวเลยมีพวกผม4 คนจะไปนอนด้วยกันที่บ้านน้องอีกคนครับคือมีโค้ดเพื่อนที่ชื่อเล่นนอหนูมีผมน้องเจ้าของบ้านแล้วก็เจ้าดำครับไปกันมอเตอร์ไซค์2 คันส่วนคนอื่นๆขอแยกย้ายกลับบ้านบ้านน้องที่เราจะไปพักก็ดันออกไปจากตัวเมืองนิดหน่อยทางเข้าก็ทางลูกรังข้างทางก็มีแต่ป่าแต่คือเข้าไปจากถนนใหญ่ไม่ไกลครับราวๆ1 กิโลได้ขาไปก็ไม่มีอะไรมีแค่เสียงหมาหอนเป็นระยะในที่สุดพวกเราก็มาถึงบ้านอย่างปลอดภัยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้านน้องที่ไปพักเป็นบ้านไม้2 ชั้นครับคืนนั้นเราเลยตัดสินใจนอนรวมกันที่ด้านล่างเพื่อไม่รบกวนพ่อแม่ของน้องเขาก็นอนรวมกัน4 คนเลยครับคืนนั้นเราเลยได้รู้ว่าที่โค้ดไม่เล่นผีถ้วยแก้วกับเราเพราะที่ต่างประเทศก็มีเหมือนกันครับแล้วมันหนักกว่าตรงที่พี่เขาบอกการเล่นผีถ้วยแก้วคือการเปิดประตูโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณเพื่อให้เขาสามารถเข้ามาติดต่อเราได้เพราะฉะนั้นการที่เราเล่นบ่อยๆยิ่งทำให้เราเข้าใกล้โลกของวิญญาณไปโดยไม่รู้ตัวครับจากที่ไม่เคยเห็นก็จะเริ่มสัมผัสจากที่เริ่มสัมผัสก็จะเริ่มเห็นคืนนั้นพี่เขาเล่าให้ฟังว่าที่หมู่บ้านนั้นมีประวัติมีคนถูกฆ่าตายอยู่ในซอยที่พี่เขาอยู่นั่นแหละครับดึกๆเคยมีคนเห็นผู้หญิงชุดแดงลอยไปลอยมาในซอยนั่นแหละพวกเรานอนกันไม่ค่อยหลับหรอกครับผมก็กึ่งหลับกึ่งตื่นมันระแวงไปหมดคิดว่าคนอื่นๆก็คงเหมือนกันทั้งที่นอนเรียงกัน4 คนเดี๋ยวมีเสียงนั่นเสียงนี่ดังมาตลอดกว่าจะข่มตาหลับได้ก็เกือบเช้าคืนนั้นผ่านพ้นไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เช้าวันต่อมาไอ้ดำกลับมาบอกผมว่าเมื่อคืนมันฝันเขามาบอกว่าเราไปรบกวนเขาว่ะเขาไม่ยอมงานงอกละสิทีนี้เอาไงคิดว่ามันจะจบไปแล้วซะอีกเมื่อคืนก็ไม่มีอะไรนี่นายังปกติดีอยู่เลยตัวผมเองก็ไม่ได้อะไรนะครับแต่เพื่อนที่ชื่อเล่นนอหนูมันเครียดแบบเห็นได้ชัดเลยไอ้ดำเลยบอกเราต้องไปขอขมาเขาเราเลยตกลงกันครับว่าจะต้องไปขอขมาเย็นนั้นหลังจากซ้อมกีฬาเสร็จพวกเราทุกคนเลยไปซื้อดอกไม้พวงมาลัยเพื่อไปขอขมากันครับแต่ไปตอนเย็นๆเพราะไม่กล้าไปตอนกลางคืนกันแล้วไปถึงเราก็จัดแจงไหว้กราบขอขมาเจ้าที่ดวงวิญญาณทุกดวงที่เราไปรบกวนเขาหลังจากทำพิธีกราบไหว้เสร็จเรียบร้อยสิ่งที่ทำให้ผมสงสัยและยังแปลกใจมาถึงทุกวันนี้คือแก้วมันวิ่งออกจากกระดาษได้ยังไงถ้าทุกคนจำได้แก้วมันวิ่งออกจากกระดาษแล้วเลี้ยวไปทางประตูบ้านซึ่งสิ่งที่แปลกคือพื้นตรงหน้าบ้านมันเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่ๆครับวันนั้นผมกับเพื่อนๆเลยเอาแก้วไปลองเลื่อนดูระหว่างกระเบื้องแต่ละแผ่นมันจะมีร่องครับเหมือนเราปูกระเบื้องทั่วไปมันต้องมีร่องอยู่แล้วต่อให้ใช้ยาแนวยังไงก็ไม่เรียบผมลองเอาแก้วไปเลื่อนดูยังไงแก้วก็สะดุดครับยังไงก็ต้องล้มแต่เมื่อคืนมันวิ่งผ่านกระเบื้องไปถึง 4-5 แผ่นซึ่งมันเป็นไปได้ยังไงให้ใครลองดันลองลากยังไงแก้วยังไม่ผ่านแผ่นที่1เลยครับยังไงก็สะดุดแล้วสิ่งที่ผมเห็นเมื่อคืนมันคืออะไรผมไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เลยจริงๆจนได้มาเจอมาได้สัมผัสเองกับตัวถึงได้เชื่อสนิทใจเลยครับผีถ้วยแก้วมันมีจริงๆอ้อผมลืมบอกอีกขั้นตอนไปก่อนจะเล่นพอเราท่องคาถาเสร็จต้องเอาควันธูปใส่เข้าไปในแก้วด้วยนะครับค่อยคว่ำแก้วจากนั้นค่อยเริ่มพูดอัญเชิญดวงวิญญาณและอีกขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเวลาเชิญเข้าออก ถ้าแน่ใจว่าเขาออกแล้วให้จุดธูปขอขมาเจ้าที่เจ้าทางและดวงวิญญาณทุกดวงจากนั้นเอาธูปไปปักอย่าให้ธูปดับก่อนนะครับไม่งั้นมันจะหมายความว่าเขาไม่ยอมต้องขอขมาและจุดธูปจนกว่าจะดับหมดครับหลังจากที่เรากลับมาด้วยความสงสัยหลายๆอย่างเราเลยไปสืบประวัติของซอยนั้นกันได้ความว่าเมื่อก่อนเคยมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในซอยนี้ครับผู้ตายเป็นผู้หญิงแล้ววันที่เธอเสียชีวิตเธอใส่ชุดสีแดงทำให้ในเวลากลางคืนมักจะมีผู้คนในซอยนั้นเห็นเงาของหญิงสาวคนนี้ลอยไปลอยมาอยู่ในซอยบ่อยๆครับเป็นที่กล่าวขวัญกันมาเยอะเหมือนกันสำหรับความหลอนของซอยนี้ซึ่งตอนพวกเราไปไม่มีใครรู้เลยครับแม้แต่พี่เจ้าของบ้านที่เป็นโค้ชเพราะจริงๆแกไม่ได้อยู่ประจำที่จังหวัดนี้แกกลับมาเยี่ยมบ้านด้วยความที่แกมีดีกรีเคยเล่นถึงระดับทีมชาติมาแล้วพวกผมเลยไปขอร้องให้แกช่วยมาเป็นโค้ชให้หลังจากที่เราไปทำการกราบขอขมาและพาเพื่อนที่ชื่อเล่นนอหนูไปทำบุญถวายสังฆทานวันต่อมาไอ้ดำก็มาบอกว่าเข้าไปแล้วทำให้เพื่อนนอหนูของผมและพวกเราสบายใจขึ้นครับหลังจากวันนั้นมาจึงไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติอีกแล้วพวกผมก็ไม่เล่นผีถ้วยแก้วกันอีกเลยเข็ดละครับเจอแบบนี้เข้าไปนี่ขนาดไม่เจอตัวเป็นๆจะๆนะครับแต่บรรยากาศคืนนั้นน่ากลัวสุดๆนาทีที่แก้วล้มสิ่งที่ไอ้ดำบอกถ้าเขาไม่ออกดีๆแบบที่เราเชิญออกวิญญาณเขาจะตามเราไปนะครับคืนนั้นมันบอกว่าเขาตามมาเหมือนกันแต่ตามมาไม่ถึงที่บ้านน้องที่เราไปนอนพักมันมาบอกที่หลังเพราะกลัวว่าพวกเพื่อนจะกลัวประสบการณ์เล่นผีถ้วยแก้วที่เกิดขึ้นจริงๆทุกคนในเหตุการณ์นี้มีตัวตนจริงๆครับสถานที่ก็มีจริงเพราะบางคนทายถูกแล้วครับจังหวัดอะไรโรงเรียนอะไรลองเดากันได้ครับสุดท้ายนี้ขอมอบเรื่องราวทั้งหมดเพื่อเป็นการระลึกถึงเพื่อนที่จากไปก่อนวัยอันควรไอ้ดำครับที่เพิ่งเสียไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนผมบังเอิญได้กลับบ้านไปพอดีเลยได้แวะไปงานเผาศพมันมาครับขอไว้อาลัยกับการจากไปของมันผมถึงเล่าเรื่องนี้ไปขนลุกไปเพราะสาเหตุนี้ด้วยแหละครับขอบคุณเพื่อนมากที่ไม่มารบกวนเลยแต่เมื่อคืนก็นอนเปิดไฟทั้งคืนว่ะมีหลอนๆบ้างครับที่เอาเรื่องราวของเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วมาเล่าให้ฟังแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรครับคิดว่าเขาคงไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับประสบการณ์เล่นผีถ้วยแก้วสุดสยองแล้วทุกคนล่ะคะมีประสบการณ์เล่นผีถ้วยแก้วกันไหมช่วยเม้นบอกพร้อมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำคลิปของพี่นานาและทีมงานและอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถโดเนทมาได้โดยดูรายละเอียดจากใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะเวลาที่พี่นานาอัพคลิปใหม่ๆทั้งเรื่องหนังและเรื่องผีจะได้ไปแจ้งเตือนทุกคนนะคะ คลิปจบแล้วไปดูคลิปอื่นไปอ้อกำลังจะสับตะไคร้สั่นกระดิ่งและพุชชิ่งแชร์อยู่สินะเออแล้วก็ช่วยอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยเป็นกำลังใจไงหรือใครจะพิมพ์เม้นแรกเม้นสองเม้นสามก็ได้ไป